Molt benvinguts, família Dota, amb una nova edició de Jazznàtics, el vostre programa per als afeccionats al món del jazz. En el dia d'avui escoltem per començar la música des dels Estats Units i des del 2009 de Cedar Walton, amb Vincent Herring, Buster Williams i Willie Jones III, a la composició d'aquest Voices Deep Within, el seu àlbum que ens porta diferents temes, com per exemple el que hem fet servir per començar el nostre programa, la cançó anomenada Another Star. Memories of You i Voices Deep Within seran els dos propers programes d'aquest començament de Jazznàtics amb la companyia de Cedar Walton. Era la companyia de Cedar Walton i els seus companys d'aventura musical amb aquest disc que us portava, amb aquest anomenat Voices Deep Within, publicat a finals de 2009 amb en Vincent Herring, Boston Williams i William Jones Thorpe. Seguim amb més música, ho fem a Jazznatics amb la companyia de Carles Casas, que ens porta l'àlbum Balades de Cine. Va ser un àlbum que es va publicar el mes de maig de 2010 i que avui també recuperem dins d'aquesta banda sonora al nostre espai de Jazznatics, dels aficionats al jazz. Escoltant la peça que s'anomena Balada de Don Pedro, però també dues altres peces que es troben incloses dins aquest disc, Dies de Cine i El teu bolero. Jazznatics, amb Rafael Corbí, amb aquesta sintonia. la música i la companyia que també teníem amb el nostre espai d'en Carles Casas amb aquests dies de cine. Seguirem i ho farem amb Dulcimer Songs. És un disc publicat el mes de juny de 2009. El disc es diu Gypsy Soul i ens porta Ritari Kaganeti, amb el seu segell El Pescador d'Estrelles, publicant aquí aquestes peces pròpies amb aquest estil de jazz característica d'en Robert. Sentirem també, com no, les tres peces que ens acompanyaran: Back to the Roots, el Mavi Sanzel i també una peça anomenada Richery Goes Funky. Són els tres temes que us portem aquí a Jazznàtics amb Ritari Kaganeti. Thank you. Aquesta era la música, com us comentàvem, que ens aportava en Ritari Kagenetti amb la peça anomenada Richard Goes Hunky, les altres dues que havíem escoltat. Posem punt i final al nostre programa, ja l'estem sentint de fons. Realment una peça que ens aporten des del volum 82 de Jazz in Paris. És Stefano Grappelli and Stuff Smith amb la peça anomenada Blues in the Dungeon d'àlbum Stuff and Steph. Fins la propera, salutacions de Rafael Corbí i Jazznàtics. A reveure. What is wrong with you, baby? What is wrong with you? Every time I look into your blue eyes, you say, "Pops, we're through." You know, honey, I love you all the time. All my money, even my last dime. But every time I look at you, baby, you always say we're through. I don't care who you go out with, I don't care who you stay with, I don't care what you do. But baby, don't come up with that jive and say, baby, I'm through with you. I don't like that mess, honey. Some of these days I'm gonna take you in my hands and tell you truth. I love you, I love you with all my heart and soul. I love you, baby, and I love you with my heart and soul. But mama, when you start messing around with my buckwheat cakes and giving away my jelly roll, I get mad. I mean, I get mad as I can be. I said I get mad, mad as I can be. You may mess around with other cats, but don't you mess around.